4. นันทโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ398ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเทวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระโอวาทสอนภิกษุณีทั้งหลายโปรดแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดสมัยนั้นแลภิกษุผู้เถระทั้งหลายย่อมโอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์วันนี้วาระให้โอวาทภิกษุณีเวียนมาถึงใครหนอท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวาระการให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทุกรูปกระทำแล้วโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระนันทกะมาตรัสว่านันทกะเธอจงโอวาทสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายพราหมณ์เธอจงแสดงธรรมีคาถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในเวลาเช้าจึงครองอัตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชการามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วล้างเท้าแม่ภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันกราบท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระนันทกะได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจักมีขึ้นในการถามตอบกันนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงถามอัตมภาพในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันทั้งหลายมีใจยินดีชื่นชมพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระคุณเจ้านันทกะปวารณาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้399ท่านพระนันทกะถามว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะ

น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นประเหตุไรเพราะเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายใน6ของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายใน6แล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดอายตนะภายในนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเป็นเหตุจากอายตนะภายในนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล403น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงเงาของต้นไม้นั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายใน6ของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายใน6แล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงดับเจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล404น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โค แยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างในใช้หนังนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม ่ไม่ชอบเจ้าค่ะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญโน้นฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างในใช้หนังนั้นนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นนั่นเองเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายอาตมภาพทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนขึ้นเนื้อความในอุปมานั้นดังต่อไปนี้คำว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายใน6คำว่าส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6คำว่าเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กนั้นเป็นชื่อของงานที่ราคะคำว่ามีดแล่เนื้อที่คมนั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาที่ตัดชำแหละเฉือนกิเลสภายในสังโยชน์ในภายในและเครื่องผูกในภายในโพชฌงค์7ประการ405น้องหญิงทั้งหลายพระโพชฌงค์7ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสคะ 2. ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์ 5. ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 7.ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสคะ406ครั้งนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทำพทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไป461เมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ14ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่า